sense and beauty with their power driven soul. Had my share of nightmares, didn't think there could be much more. Then in walked Roderick Usher with the Lady Eleanor. She tied my eyes with the ribbon of a silken ghostly thread. I gazed with troubled vision on an awful poster bed, where Eleanor had risen to kiss the neck below my head and bid me come along with her to the land of the dancing dead. But it's all right, Lady Eleanor. Like a mother to a son, like living, dying, seeing, being, all rolled into one. And all at once I heard some music playing in my bones, the same old song I'd heard for years reminding me of home. But it's all right, Lady Eleanor. And beast desire. And when it seemed for certain that the screams could get no higher, I heard a voice above the rest screaming, "You're a liar." But it's all right, Lady Eleanor. Prachtige muziek van Lindisfarne, van lang geleden. Och, prachtig. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Uit 1972. Toen de klanken kwamen via de middengolf, een hele andere klank. En dat zit nog altijd in mijn hoofd. Je hoorde Lady Eleanor. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. En Lindisfarne heeft nog veel meer moois gemaakt, maar dat bewaren we voor een andere keer. Welkom bij de show, welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren weer vertroetelen, een uur lang. En we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Bijvoorbeeld rouwfeesten, afval, de game. Wat is dat nu weer? Dat is best wel interessant. Zometeen hoor je er meer over. Han van der Horst, die is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over de Drie Stuiver Opera. Nou ja, over iets totaal anders natuurlijk, zoals altijd. Want hij roept u op om vooral te luisteren naar oma. Want die heeft wel wat in petto als we het gaan hebben over die drie dagen die we tegenwoordig volgens de regering vooruit moeten denken als er een storing is of een probleem of een noodgeval. Hoe dan? Nou ja, je hoort straks de verrassende uitslagen en de verrassende voorstellen van Han van der Horst. Dus hier in De Late Avond. Verder gaan we het hebben over schone lucht voor mens en proces. De details, die hoor je zo meteen hier in De Late Avond. Surprise. Just pour me a drink and I'll tell you some lies. Got nothing to lose, so you just sing the blues all the time.

prachtige muziek. Windkracht 9 zou je kunnen zeggen van Whitney Houston hier in de late avond. All the Man I Need. En voor Neil Diamond, Love on the Rocks. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan praten over de kledenambassade. Tim Zonder van. Het gesprek vindt plaats met Herman de Bruin. Ik ga praten over afval. Afval the Game. Dat viert 10 jaar met ruilfeesten in Schiedam. Nou, dat vergt wat uitleg, zo'n zin. En daar, dat klopt ook wel, want in de studio zit Tim Zonder van. Tim, welkom. Dankjewel. Jij bent van Afval the Game. Afval the Game, ja, wat is dat dan precies? Gaat het over afval? Het gaat absoluut over afval. En over spel? Afval in combinatie met spel. Ja, okay, nou, dat is... Brand maar los. Nee, Afval the Game is inmiddels aan een lustrumjaar begonnen. Dus wij vieren dit jaar 10 jaar Afval the Game. Mm-hmm. En Afval the Game is eigenlijk een duurzaamheidsproject in wat wij in opdracht van de gemeente uitvoeren en in samenwerking met afvalverwerker Irado. Ja. En eigenlijk de kern van Afval the Game is om jongeren eigenlijk meer naar minder afval te begeleiden. En daarnaast willen we natuurlijk ook echt wel stimuleren dat de spullen die je niet meer gebruikt als kind zijnde en ook natuurlijk als volwassene zijnde, mm-hmm, dat je die vervolgens weer inlevert zodat anderen het weer kunnen gebruiken. Ja, en, niet weggooien, maar, want er wordt heel veel weggegooid natuurlijk tegenwoordig. Precies, hè? Precies. Ja, en wij gooien dat dan graag onder het mond delen is lief. Oké, je hebt er een slogan op. Ja. Maar dat is het ook. Op het moment dat je iets over hebt of dat je iets met iemand anders kan delen, wordt dat natuurlijk altijd gewoon echt heel erg gewaardeerd. Ja, en dat doen jullie heel bewust en ook heel structureel. Want je hebt zelfs middagen waarop de overgebleven spullen ingeleverd kunnen worden. Dat klopt. Hoe gaat dat precies in zijn werk? We hebben de hele maand maart zijn wij eigenlijk al met inlevermiddagen aan de slag. Mm-hmm. En die inlevermiddagen die zijn er dus inderdaad echt op gefocust dat onze deuren open gaan. En wij vervolgens ook wel echt de spullen in ontvangst kunnen nemen. Maar ook kunnen uitzoeken en sorteren. En dat doen wij in de gehele maand maart. Doen we dat op woensdagmiddag van 2 tot... van 2 tot 5. 2 tot 4, 2 tot 5. En op vrijdagmiddag. Dat is deze maand. Dus ja, dat is nog een korte periode. En dan kunnen kinderen, jongeren, want je hebt het over jongeren. Welke leeftijd hebben we het ongeveer over? Dan maakt niet uit. Nou, we focussen ons nu wel op kinderen en ook wel jongeren. Maar wij zijn toch nog wel op zoek naar aardig wat spulletjes. Hmm. En de spulletjes die wij, de goede spullen waar wij nog naar op zoek zijn, zijn toch wel gericht op de leeftijdscategorie groep 5. Nee, dan heb je het over speelgoed. Dus. Ja, zeker. En als ik het dan kon brengen, wat gebeurt er dan? Nou, als u het kon brengen, natuurlijk heel erg fijn. Dat in de eerste instantie al, want daar zijn we heel erg mee geholpen. Mm-hmm. En vervolgens worden die spullen natuurlijk wel gesorteerd. Dus wij sorteren ze ook natuurlijk weer op leeftijdscategorie. En de kleding sorteren wij natuurlijk uiteraard op maat. Zodat het ook overzichtelijk is mm-hmm, tijdens... en daar werken we natuurlijk ook wel heel erg naartoe. Dat het overzichtelijk is tijdens ons grote ruilfeest. Wat wij op woensdag 2 april organiseren. Ah, dan komt er een ruilfeest. Maar een ruilfeest betekent dat je weer iets mee moet brengen en iets op kan halen? Nou, het is meer dat je iets mee mag brengen. In maart kun je dus nog inleveren. Staat ook op de website waar dat moet? Dat staat op de website, maar dat kan inderdaad gewoon bij ons kantoor aan de Broersvest 205 tegenover het theater. Ja, en daar vindt het grote ruilfeest ook plaats? Absoluut. En ja, daarbij hebben wij ook nog... onder andere in samenwerking met de historische vereniging Schiedam hebben wij ook jongerenkranten ontwikkeld. Okay. Die het erfgoed van Schiedam op een leuke manier onder de aandacht brengen. En dat noemen wij schavuiten. Schavuiten? Ja. Ja. Allemaal voor jongeren die ook de geschiedenis van Schiedam zouden kunnen leren kennen daardoor. Inderdaad, en denk dan aan Aleida, Litwina, Brandersverleden. Ja, precies. Ja, er komen al die namen voor. Maar dan moeten mensen dat maar gaan lezen. Er staat ook iets op de website over, neem ik aan. Absoluut. En noem de website nog even, dan zijn we helemaal rond. Alles valt te vinden op www.dekleineambassade.nl.

Ja, een van de mooiste nummers van Barry Manilow hier in de late avond. Je hoorde Mandy natuurlijk. En Yves Montand met La Chansonnette. En dat allemaal uit 1961. In een ogenblik, over een paar minuten al, Han van der Horst met zijn wekelijkse column. Hij heeft tips voor wie een noodpakket wil samenstellen. Bekijk de oude spulletjes van oma, is zijn advies. Je hoort zijn advies over een paar minuten al. Dus hier in de late avond na deze van Miss Montreal. Hier. Ik word wakker en ik voel je nog. Weet dat het een droom was, vraag me af, wat moet ik toch? Ik luister naar wat wordt gezegd, maar ik ruik je als ik mijn hoofd op je kussen leg. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. U hebt vast ook op de televisie gezien hoe minister David van Weel met dat zuinige mondje van hem ons opriep minstens voor 3 dagen water en leeftocht in huis te halen. Het kan immers gebeuren dat de stroom uitvalt en de maatregelen van de overheid pas na een paar dagen effect hebben. In de tussentijd sta je er als burger alleen voor, zit je zonder water, gas en licht. Ik moest denken aan de verhalen van mijn moeder uit de hongerwinter. Ze was toen een meisje van 23 jaar en ze reed op een fiets zonder banden de boerderijen af in de hoop wat eten bij elkaar te schooieren. Zonder veel succes, want het hele platteland rond Rotterdam en Den Haag was al afgegraast. die eten wilde vinden, moest op den duur doorlopen met fiets en handkar tot in Overijssel aan toe. En dan was het nog oppassen geblazen voor de Nederlandse ambtenaren van de Economische Controledienst, want die namen alles zonder pardon in beslag, omdat het ging om voedsel dat aan de distributie werd onttrokken. Ja, daaraan moest ik denken en hoe gemakkelijk ons leven altijd is geweest en hoe slecht we voorbereid zijn op noodsituaties. In ontwikkelingslanden draaien ze er hun hand niet voor om. 3 dagen zonder stroom of internet. Wij weten niet wat we in zo'n geval moeten doen. Er is een website van de regering, DenkVooruit.nl. DenkVooruit.nl dus, met tips over de samenstelling van een noodpakket. Kaarsen, lucifers, kopieën van belangrijke papieren en paspoorten, houdbaar voedsel zoals peulvruchten in blik, een radio met batterijen, etc. En ook een tas om alles mee te nemen als je moet vluchten. Iets om over na te denken overigens als u overweegt in protest te gaan tegen een AZC bij u in de buurt. Een serieuze regering laat het natuurlijk niet bij bezweringen en een website. Die zorgt ervoor dat noodpakketten in de supermarkt voor redelijke prijzen verkrijgbaar zijn. Maar we hebben in Nederland een snel clowns in een net pak die doen als ze minister zijn. Dit terzijde. Ik zat dus na te denken. Eigenlijk zouden we dingen uit oma's tijd, die nu misschien nog ergens op zolder of in de kelder staan, in ere moeten houden. Mijn oma liet het rundvlees altijd urenlang sudderen op het peterolie-stelletje. Dat was een noodzakelijk onderdeel van elk huishouden. Wekelijks kwam de petrolieboer langs met een kan petroleum. Voor als de nood aan de man komt, moet je in ieder geval zo'n oliestelletje in huis hebben met de verstelbare langwerpige pitten van katoen. Ik weet niet waar je nog nieuwe kunt krijgen. Dan kun je in geval van nood koken. In de avonduren bijgelicht door een paar stormlampen die eveneens op olie branden. Er komt heel behoorlijk licht uit, maar beter is de petroleumvergasser. Met een pompje vergast u de olie en brengt u zo een gaskous aan het gloeien. Dat licht kan met dat van een elektrische lamp gemakkelijk concurreren. Eveneens op vergassen van petroleum is de Primus gebaseerd. Dat is een kookstoestel met een gasvlam die ideaal is voor primitieve omstandigheden. U hebt dus dit soort apparaten nodig en voldoende petroleum. De prijzen daarvan wisselen nogal als ik er naar zoek op het internet. Ik denk wel dat je voor 100 euro petroleum in huis moet halen. Koop voor de olielampen speciale lampolie. Kampeerders komt dit verhaal zeer bekend voor natuurlijk. Inderdaad ben je met behoorlijke kampeeruitrusting, compleet met slaapzakken om warm te blijven, een heel eind op streek. Voor de rest is het een kwestie van maaltijden in blik en voldoende drinkwater. De overheid zegt 3 liter per persoon per dag. Dat lijkt me weinig. Dan volgt vers 2, waar de overheid wijselijk over zwijgt. Wat doe je als de buren wanhopig aankloppen om hulp? Laat u ze binnen. Of hebt u een honkbalknuppel klaarstaan voor iedereen die u en uw gezin benadert in de chaos die zeker uitbreekt als gas, water en licht nagenlang uitvallen? Wat doet u dan? Is het dan de mens is het mens een wolf? Of laten onze steden en dorpen zich van hun beste kant zien? Misschien is dit een mooi uitgangspunt voor een zondagse preek. En dan nu Ernst Busch. Wovon lebt der Mensch? Uit de Drie Stuivers opera. Je Herr, die hier ons leert, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die ihr euren Band und unsere Brachheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie ihr's immer schiebt.

praten met Karel de Hoge. Hij is in de studio en mijn gast. Karel, welkom. Dankjewel. Je bent technicus, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag zeker. Jullie werken met veel techniek, hè? Ja, wij werken inderdaad veel met techniek. In de industrie breed eigenlijk. Dus dat is ontzettend leuk, verrassend. Mm-hmm. Omdat je zoveel verschillende processen, omgevingen ziet en leert kennen daardoor. Ja. En daarin ook heel veel verschillende type mensen leert kennen. Ja. De ene industrie vraagt dit type mens. Andere industrie vraagt dat type mens. En ja, dat is heel erg leuk om daarom daarmee te leren omgaan. Ja. Ja. En wat doet die industrie waar we het nu over hebben? Wij werken binnen de voedingsmiddelenindustrie, binnen de chemische industrie, farmaceutische industrie, metaalindustrie. Als mensen het vragen van, nou Karel, welke industrie werken jullie, zeg ik eigenlijk altijd van overal waar stof vrijkomt of damp vrijkomt tijdens een proces, handeling of andere werkzaamheden, daar kunnen wij in werken. Want het gaat dan over luchtafzuiging en filterinstallaties. Exact, ja, ja. Ja. En dat is in elk bedrijf, heeft veel bedrijven natuurlijk wel aanwezig, dat de lucht niet altijd heel schoon is. Dat klopt inderdaad. Wij, kleine kanttekening daarbij is dat wij wel puur in de industrie werken. Dus mm-hmm. We zitten hier in een pand met ook, zo horen we, een stukje ruimtelijke ventilatie, een stukje luchtbehandeling. Ja, dat doen wij. Nee, geen keukenafzuiging exact, en zo. Nee, dat inderdaad niet. Echte grote projecten ja, eigenlijk. Inderdaad, ja. Ja. ja, die lucht moet weggezogen worden omdat dat slecht is voor de gezondheid. Voor een deel, denk ik. Voornamelijk, inderdaad. Ja. En daarnaast hebben we ook natuurlijk een stukje milieuwetgeving waar mm-hmm. ja, productiebedrijven aan dienen te voldoen. Dat is niet alleen naar de grond of naar het water, maar dat is ook voornamelijk naar de lucht toe. We kennen allemaal het grote voorbeeld van Tata Steel. Nou, dan is dat een project geweest wat veel te groot voor ons is als bedrijf zijnde. Maar binnen de eigenlijk overal, alle industrieën, maakindustrieën, daar zitten mensen met uitstoot naar buiten en regelgeving waaraan dient te voldoen. Als je slechte stoffen afzuigt, dan komen die in die filters terecht. Ik noem het maar even filters. Waar blijven die schadelijke stoffen dan? Ja, in die filter, maar en dan? Op het moment dat het dermate schadelijke stoffen zijn, dat bijvoorbeeld tijdens het wisselen van de filters, dat daar dus op het moment dat mensen, want dat is een fysieke handeling die uitgevoerd moet worden, op het moment dat mensen die filters moeten gaan wisselen, dan zijn daar bepaalde specifieke systemen voor dat contaminatievrij. Ja, zo veilig mogelijk eigenlijk. Ja, inderdaad. En daarnaast, ze niet inademt die exact. En daarnaast stof. Op het moment dat het echt dermate schadelijke stoffen zijn, ja, dan is het ook een vereiste dat de mensen die ze wisselen de bepaalde persoonlijke beveiligingsbeschermingsmiddelen dragen. Ik weet dat we in Zuid-Holland de vuilste lucht hebben. Schiedam, waar we nu zitten in de studio, die het een na vuilste lucht van Zuid-Holland. Oké, nou die gegevens... Dat las ik vandaag even. Okay. Dus er is nog een hoop werk te doen als al die lucht schoon moet worden. Dan kunnen jullie nog even vooruit, denk ik. Wat wij wel merken natuurlijk, en dat is staat een beetje haaks op hoe vaak productiebedrijven daarover denken. Hoe strenger de eisen worden, des te blijer wij natuurlijk zijn. Dat is in ieder geval duidelijk verteld door Karel de Hoge. Noem de website van het bedrijf nog even. Misschien is dat handig. Ja, onze bedrijfsnaam is Ralton Engineering. Wij zijn gevestigd in Zwijndrecht en de website is www.ralton.nl. Karel de Hoge, nogmaals dank voor dit gesprek. En heel veel succes met de zaken. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Een van de mooiste nummers van Paul Carrack aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Eyes of Blue. En voor Frank Sinatra met zijn dochter Nancy samen in Something Stupid. Einde van de show, dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, ook weer met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen wel rusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een hele goede wacht. En ik hoop dat je even de tijd vindt om onze website te bezoeken. Want daar vind je alle informatie over onze show. www.delateavond.nl. Tot besluit van de show, Aerosmith. En toepasselijk Dream On. Mooie nacht. Ages.